Mari. Iar pe dacă stăm în mod de taborului, cine spune că mai toate ele corporații cerului și ce vei lega și lega și vei lega și de legate. Și atunci au plecat în mod spăsit de Sfântele Papii și Mântuitorul a adresat pe ucenici, auzind glas de cerul, acesta este Fiul Cerului. De acesta s-a ascultat. Vedeți, frate, prătind, menul Dumnezeu ne-a arătat și atunci așa cum am. Cine-și face datoria așa cum ne face Dumnezeu de Evanghelie, așa cum ne face Sfinții Părinți, vom fi fericiți, cum spune Mântuitorul, slugă bună și credincioasă, vină de mă strângeți în Părăția Cerului, că pentru tine m-am născut, pentru tine am lăsat cerul și pentru tine am venit să plătimesc, să te scurg în mâna diavolului, care a fost prima Adam și Eva înșelat de diavol. Mântuitorul, frate creștin, chiar toate le-am făcut bune așa cum este și în data astăzi, cu nemăturarea aceasta Dumnezească privechere, atâtea suflete, că ați lăsat casă și masă, ați stat copii pe acasă, să veniți în mănăstirea Sfântul Prighere, unde aici am găsit alte zile, o piatră, de stâlpă care n-a avut o părerea, nici o vrâșmasă s-a putut apropia de mănăstirea Sfântoara, a fost de Sfântul Prighere, ucenic al Mântuitorului. Mântuitorul, frate, trebuie să trebuie să ucenire la propovădire, să potere de toată lumea, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Cine se va boteza și va crede, se va mântui. Cine nu se va boteza, nu se va rătu și nu va crede, se va osudi. Sfinții Apostoli cu Sfinții Părinți au pus poarta mântuirii noastre Sfântul Botez. Spune Sfinții Părinți să se facă botez după trei apodări, de pădat de satana și omit pe Iisus Hristos. Vine diavol și pune la copii cei mincinoși să facă potire de păstropire, să nu se poată mântui săracul om. Vine frate creștin, Sfinții Apostoli și Procurorii de Evanghelia Sfântă din ea. La vedeva Sfântul Apostol Pavel, care era răbditor asupra credinței vreiești, care l-au văzut și pe Sfântul Pavel, pe Sfântul Stefan, și a creștin, și că l-a ridicat Dumnezeu și a privit la propovădire, au avut toată lumea cu dreapte credință. Și în zile noastre, frații, bani căritarului, Dumnezeu a ales pe Sfântul Michele, frații creștin, stâncă pe granici, unde a stat în fața vrăjmașilor și cu voce rugăciune și cu privechiere a făcut această frunzească mărățirea Sfântoara și la alte mărățiri și biserici, unde ziua și noaptea striga, Doamne miluiește, Maică mea ajută-ne, fără rugăciunea Mântuitorul, să nu lăsăm vrăjmașii de credința noastră. Aceasta mărăție care mi-a adus viața astăzi și ne-a împărtășit și pe aceste ființe ce dumnezeiești și cu diavol și cu preoți, dar asta are până acolo să ca Doamne miliește ajută de Doamne. Aceasta biserică care o vedeți, de multe ori a fost împărjurată de poliție, sau mai spune bine, mi zici, de popiți inițioși. Au crezut că se luptă cu darul Duhului Sfânt, să se strice o totosia curată, la care prin niciună s-a schimbat calitatea. După Sfânta Înviere, Evrei au început ca să se alerteze pe Sfinții Apostoli, să nu mai propovăduiască Dumnezeu Evrei Învierii. Și se ridică un înțelept ca Marie și a spus, dacă nu sunt de la Dumnezeu, să-L citesc. Iar dacă sunt de la Dumnezeu, nu Dar cum îi am fost 40 de zile, dar doamna a venit cum să menționați oamenii de atunci. Sfântul Ilie a fost 40 de zile ca să ascultă Dumnezeu la rugăciune să dea ploaie de cer. Așa și Sfântul Putere în pușcăria de la Miercura Ciuc, când l-a băgat între legionari, ca să rămână poporul Dumnezeu, a spus la oameni prin poze rugăciune, de parte vor dori diaconii și ucenicii diaconilor oamenii Dumnezeu. Când a terminat cele 40 de zile de post, a venit o de cine și a dat drumul toți acasă. Dar după ce a venit Sfântul Plichera acasă, iar în țara Moldova cea Sfântă, iar au început să-i facă procesii. Și acest muș care a ascultat toată strânga acum, Sfântul Plichera plângea ca Sfântului mie, Doamne, ne-a trecat bisericile, ne-au murit preoții, poporul s-a depărtat și a rămas mai singur. Și atunci a spate păstrea Sfântul Caracion și face arhiereșii preoți și întărește biserica ortodoxă așa cum trebuie să fie o biserică dumnezeiască, cum spune Mântuitorul Potră Iadului, biserica lui Iisus Hristos nu poate ca să firească. Sfinții Părinți s-au gândit că e greșit de noi și că trebuie să muncim. Dar vă spune Sfântul Vasile cel Mare, și raiul este dulce, dacă viața asta scurtă, ne obținem Mântuitorului, să ne gândim la cei 40 de ucenici, cum au stat în apă, și vedea că e frig și a închisat apă până și a spus cât este de frig, atât este rai de dulce și numai omul singur s-a repădat și a intrat în rostan și a luat cu mâna. Așa este și cu noi, frate, creștini. Dacă ne repătăm de la Dumnezeu, de Dumnezeu prin mâncare putrădă, sau că se duce la sectanți, sau la alte credințe, sau revine sufletul, ce ne folosește dacă a murit? Ce îi spune Mântuitorului? Că ne-a fost frică de munci. Dar dacă a murit și ne bagă în munca iadului, nu ne bagă pentru un an sau doi. Ne bagă veșnic, fraților. Și atunci ce ne curcă pe noi să intrăm în rai? Să respectăm botezul. Să respectăm taina comunii. Vreau să se respecte taina preoției și cu toții frații creștini vă stau la înfricoșată judecată dreapta Mântuitorului care va spune Domnul, vino slugă bună și fricioasă și moștenește împărăția ce de pentru tine s-a făcut că te-ai înfrânat la toate fără înțelegere. Nu ți-ai pierdut timpul la toate aparatele și te-ai făcut și ai respectat posturile, ai respectat sărbătorile, vină să vă ștenită împărăția cerului. Iar la cei dați care trăiesc ca niște animale, frate creștin, nu știți ce am la post, nu știți ce am la rugăciune sau să vii la biserică. Să ferească Dumnezeu să auzim cuvintele Mântuitorului, plecat de la mine blestemaților în focul cel veșnic, unde este plânsul și strânirea dinților. Aceste cuvinte le spune Mântuitor, fraților, fiindcă noi nu putem să spunem că astăzi ne vom greu, că nu s-au mai fost războaie și nimeni nevoie. N-am fost cu amintele și nu nevoie. Odată zice Tatăl nostru, dă-ne pâinea astăzi și atunci Mântuitor cu Maica nu se uite pe pământ și vede că sunt creștini buni. De ce îi pune rugăciunea? Sfânta Treime s-a arătat lui Avram și se făcea asta la masă. A spus Avram, am venit să pierd din setana să dori și domorii, că păcatul Și atunci Avram a spus, Doamne, Tu ești Dumnezeu cel adevărat și nu-i pierzi pe cei drept cu cei drept. Dacă cetate vor fi 100 de drept, și a spus că pentru 100 nu pierzi cetatea, și prin rugăciunea a ajuns până la 10, și a spus că nu pierzi cetatea pentru 10, și s-a întors în minte și a spus că nu l-ai pierdut, și prea ce l-a spus, și acum să nu este mare moarte, unde ne-a fost cu toții și am vizitat toți arhivei și vreau să se dai mult la Dumnezeu, nu trebuie să fie vizitat în marea voastră că este blestemat. Oare acum, dacă vrei atășentă oameni fără de legi, de nații pe bine și folosesc acest, dar acum să nu este articul 200, și el vom răspunde fraților, în loc să fim prietenul Iisus Hristos, că i-a arătat Dumnezeirea. În loc să fii cu ucenicii care au promovățit la ea toată zidirea. În loc să fii cu ucenicii care au mărturisit Sfânta Trăime. În loc să fii cu Sfântul Frichel care a plătit așinația pentru ortodoxie, să ne facem ucenicii ai diavolului. Să ne vinde în sufletul. Mântuitorul spune că dacă ai dobândit toată lumea, și ce ai pierdut să văd ce îți folosește. N-ați auzit în Evanghelie ce spune bogatul? Trebuie să-l Doamne pe Lazar să-mi aduc o picătură de apă. Nu trebuia nici mașină, nu trebuia nici aur, nu trebuia apă. Dar câtă apă trebuia lui să-i locurească limba lui dacă era în focul cel veșnic? Și noi ne știm pe toate acestea, și ne ne curte frații creștini să ne intrăm în rai. Sectanții, ăștia oamenii diavolului. Și la timp dacă le dau lucrurile cu catolicii, să fii diavolului ca a fost poporul să dau ce vezi al Dumnezeu. Noi acum ortodoxie suntem confort, o adormire preasfinită de Starea Dumnezeu. Maica Domnului este împărăteasă în cerul și în pământului. Maica doamna parte de când s-a arătut Mântuitorul la privoară și a dat lângă Sfânta Crucea Mântuitorului când îl băteau evreii pe Mântuitorul că spunea lui Pilar să-i zi condamna la moarte că i-a spus că e Fiul Dumnezeu. Dar n-a fost dispus și totuși a dorit să-l condamne la moarte să stiargă păcatul nostru care ne-a repădat Dumnezeu și l-a ascultat pe diavol. Maica Dumnezeu acela care l-a găsit cu crucea în spate pe Mântuitorul și a spus, Doamne, ce ți-a răsplătit acest neam păcător și desprânat? Că i-ai vindecat bolnavii, ai înviat morții, te-ai dat hrane și ai mulțit pâinea de pierdere. Să uită Mântuitorul la Maica Domnului și la Sfintele Femei și spune, Ființele Ierusalimului, nu mă plângeți spre mine, plângeți-vă spre voi și spre fiii voștri care se vor lepăda de mine. Voare noi învățăm carte să mințim oamenii? Voare carte este bună ca să faci mașini, ca să fii stai într-o mănăstire, ministru sau prezent sau orice cer, ca să cer locul Dumnezeu spre țara noastră. Dar să nu fieți pe oameni că a trecut post, Sfântul Post al Maicii Domnului și să spui că ați lui sărbătoare și nesărbătoare, că asta a făcut diavolul în perechere între oameni, ca să se cere dintre deșii și să nu mai fie dragoste în frăția ortodoxă, așa cum a fost în timpul fraților. Ștefan cel Mare și Sfânt mergea la luptă, dar ne mărturisea și împrumeșeau sașii. Bătrâni și copii se dau la munte, poate și pe aici acum, unde am împărtășit această frumoasă slujbă, prin bol și rugăciune. Și așa a putut să mântuiască pe diavolul. Și acum, dacă se face în Mare Sfânt, a trebuit ortodoxia care vreau mărturisim astăzi, cum și aceste bătine bătine. A stat de vorbă cu catolicul și n-a putut să aducă mărturie în fața ortodoxilor și a fost de rușine fața oamenilor. S-a dus cu minciună la turci și atunci a spus că se vede fața turcilor. Turcii au dus cu mare cinste și Sfântul Ioan a spus, băi, dar suntem de bun. Dar și în vreme de ortodoxie că a mințit catolicul. Și munce că a luat Sfântul Ioan. Prin minciunea că a dus-o catolicul și s-a dus și Domnul și a vrea capul. Voare aceea credință care a mărturisit-o Sfântul Ioan și atâtea minuni care s-au făcut să face în țara noastră, nu ne-a fi spus niciun Sfânt că s-a venit grijă că se va schimba calitarul, fraților. Dar Sfinții Părinți prin Duhul Sfânt, în plăcut Sfântul Michele care a învățat Ortodoxia, au respectat și trebuie să respecte canalele, așa cum este acum frunte prea sfântului ce a fost glase, care spune că poți să spui la apostol nici în dată trece mai mică o zile. Dacă Dumnezeu ne ajută să trăim la anul care vine, nu are nici o zi de post și nici n-au nevoie. Odată ce minte, minciuna e de la diavol. Ortodoxia care Sfinții Părinți, prin Duhul Sfânt, au pe cerulit-o, nu e nicio greșeală. Greșeala este a noastră, că în loc să venim la biserică, ne ducem la negevă. În loc să ne împărtășim, să trăim puținarea în gură. În loc să venim la biserică, să se inventați la preot, ne judecăm cu frații. Acum a ieșit o lăzită, să nu mai știe copii mult, că e greu de crescut. Dar până cum l-a crescut frații, o creștii părinții, câte 10 frați, și n-aveam nici măcare și aveam o singură cărașă de ceva și n-am murit de oameni. Acum ai un copil sau doi și ai bolnav. Dar n-am simțit nici de astăzi și am făcut faraon că s-a trimis moașele să omoare copiii evreilor și n-am murit pe niciunul că a spus că femeile mă iubesc dată mai înainte până am venit moașa. Și l-a respectat Dumnezeu și l-a pus un cuvânt pentru că chiar dacă erau ele trei de credință, să le ierte Dumnezeu că a făcut o faptă bună. Iar acum ce este cu noi, fraților? A ieșit discuție sâmbătă despre duminică. Diavolul și ucenicii diavolului că numai pentru ortodoxie să se ducă tine de acolo să joace ca dragii, se omoare și se facă ucenicul diavolului. Cum să zică preotul, omul omului Dumnezeu, dacă a murit acest sfântie de puținare în gură și pietrele de cum a murit? Aveți grijă, fraților, că la întricoșată judecată să nu se blesteme părinte cu copii și copiii cu părinte ne-au învățat frica lui Dumnezeu. Nu știe tânărul ce înseamnă sabia. Nu știe tânărul ce înseamnă o paranteză la catis. Dar cine va fi în continuare să fie oameni lui Dumnezeu, să respecte taina preoții, credința ortodoxă, cele frumoase tradiții, cum este cu la sărbători de iarnă, și cum să fie Sfântul Critere Sfânt, dacă El a toate acestea l-a potrivit ca să ne împiese pe noi ortodoxia curată. Aici am mărăstit în ziua și noaptea Sfântul Preoții. Doamne Minește, unirea tuturor bisericilor, o credință și o învățeșă Dumnezeu. Și-a făcut diavolul cu țara noastră, fraților. Dar vedeți ce trage parte, spune că de ce potrivit de bun? Asta a venit de la catolici, că Domnul Papa a spus că orice te zicea că El va fi întâlnit. Dar El nici pe El nu se poate întâlnit, că e legat de diavolul. Ne cauză că a călcat legea lui Dumnezeu. ce noi suntem scutiți ca să nu ne pase ca rolul. Dar cine ne pase rolul ca rolul? Mama a murit, tata a murit și eu numai viau și mânt, că spuneți tante că nu trebuie să mai postim, că am postit Mântuitorul pentru noi. E foarte bine să știi, aici te duci în rai cu Iuda. Dacă e vorba că Mântuitorul a postit pentru tine, Iuda, fraților, i-a spălat Mântuitorul prisoanele, l-a împărtășit și dacă am văzut că 3 și 6 luni, nimica nu înțelege de învățătura Mântuitorului, i-a spălut în tot Iuda și vinde-mă, mai bine nu te nășteai decât să faci aceste lucruri. În loc să ceară iertare, Iisus s-a dus. Așa este și cu noi, fraților. Dacă Dumnezeu a adunat în mărăstirea sfântuală, cu acest preot și diavol, acest cântăresc au plătat ca niște regele, sunt alții în frunte cu prea sfântitului și la politii priani, care le tăiesc Dumnezeu mâne, fie să aduc o binecuvântare din Sfântul Munte, de Țara Crezii cea Sfântă, unde a fost Ortodoxia și este Ortodoxie. Se vedeți în oameni atâtea țări că s-a dus vestea lui Sfântul Pricherii și credința dumneavoastră că de asare până a costat în picioare nu s-a câștigat ceva decât în legare de păcate, sănătate și în sfârșit creșteți. Să mie în copii de căstat dumneavoastră și ce credință aveți că a venit și tatăl că mâine tot aici, că nu puteți să duc la fiecare câte o cameră sau o mâncare mai bună, dar măcar de curs la Domnului. O noapte să stăm la privire și gândindu-ne că stăm la o mie și cu steaua și cu alții, să te care doar predica mâine să spune de mâncare. Să vedeți la voastră cum vă duceți la casă voastră, binecuvântat la Mântuitor. Să vedeți la voastră că nu simțiți frigul sau foame dacă stai în mănăstirea Sfântuală, unde a pus piatra fundamentală Sfântul Pricherie cu ucenicii lui, care au vedeat ziua și noaptea și cât și cât îl luau în tratamentul că vor arăta aici în mănăstire. Dumneavoastră știți că au certat cu foc. Dumneavoastră știți că oameni din mănăstire stăteau ca rece credicieri și de comuna asta s-a pe această dumneavoastră mărătire. S-a dat cu fraților. Crezi că aproape știți cine s-a dat? Dar noi nu judecăm, că dacă judecăm mai înainte, nu mai judecăm Mântuitorul a trebuit de dat. Noi avem lege și Sfântul Pricherii a spus aceste lucruri. Și l-a dat foc la mănăstire, să dea Dumnezeu o boală grea, să scape de munca iadului, să se pocăiască cu această lume. Exact cum a spus Sfântul Ștefan, Doamne, de alte păcate, că nu știu ce fac, și Mântuitorul pe Sfânta Cruce acela lucru. Și atunci, fraților, să vedeți dumneavoastră, nu acum, ci pe lumea aceea noastră, la trebușeam de ridicat, să spunem, oare de ce nu mergeam în toate noaptele la mănăstirea Sfântuară, sau la biserici din comună, sau la fraților frumoase, să ascultăm o cuvânt al Mântuitorului, că orice rugăciune se duce la Mântuitor. Nu putrezește rugăciunea. Milostenia nu putrezește. Și atunci asta este comoara care spune Mântuitorul, s-o dur la rai. Vani dacă îi dur la bancă, să te sfințească bancă și nu-i acolo. Iar dacă bani rugăciune, ai avantaje de tine și acum, și pe lumea cea înaltă, și milostenia la cer. Să avem grijă, fraților, că spune un cuvânt la sfârșitul lumii și pe cea aleși evanghelat. Și acum vedem lui Comisară că a dat drumul la sectanți și a prins în aceea care nu vine la biserică, aceea care nu postez, aceea care își are țigara în gură și rugină cu Dumnezeu și sigur că l-a dus în prăpat. Sunt-i mai scump ca toate transfertiți. Și dacă noi suntem în păcat cu Dumnezeu și Dumnezeu este în păcat cu noi, când s-a înălțat Domnul la ceruri, a lăsat o mie facă de gândirea această morții, de scapă de păcatele urâte. Pe noi vă spune să vă dați Dumnezeu sănătate și copii. Și cum le-a spus la Sfința Apostol de la Ierusalim să nu se depărteze până te nu se îmbracă cu putere de sus. Și ne va spune să nu vă îndepărtați de la ortodoxie curată orice ar veni. Fiindcă Sfântul Dumnezeu a potrivit atâția ani, Părintele Papa a fost omorât, alt preot monah la zi, și știți cu toți monahii animale ca să știți că dumneavoastră e lucru și nu spunea că noi vă zic ortodoxia curată. Și acum ne dați cum am vrut să mai înainte, că poate vă poate, nu o să vă mai întâmplare, o să te pună și mă mai zic aici, vorbeamă, nu mai se știe bine cuvântare ce ne-a spus fraților, și să ascultăm mâna o cuvânt Dumnezeiesc de la cei doi mitropoliți care au sfințit în Ventura Bolivație, ce pe-a sfințit în Mitropolit Iprian, și cu aceea binecuvântare să fie sănătoși, că în fiecare an sau în fiecare sărbătoare să ne-am întâlnit cu toți. Acum vă lăsăm pe Părinte Calistrat să facă timpolița pe mărturisire. După acest preot aici, și puteți să vă mărturisiți. Și în continuare să faceți o rugăciune pentru bolnavi, ca să fiți acasă sănătoși, și cu trupul, și cu sufletul. Îngerul să vă numele pașii, Sfânta Dumnezeu Dumnezeu, să te primită, trăiți la muzeu.